Miakne wes miakne iso nang nyengkre aja takon takoni ora asang rengkene tatu iki son pandam rengati nak son tinggal piyeni ora asang rengkene. Yoi.